Na kende kikoluka bolingo, na suka kinanzela, na zonga kise pamba, oh chérie, ngai wayoe. Na kende kikoluka bolingo, na suka kinanzela, na zonga kise pamba, oh chérie, ngai wayoe. Nakende kikoluka bolingo, nasuka kinanzela, nazonga kisepamba, oh chérie, ngai wayoe. Bolingo José o mwana mama, na pesi yonso epana nono, kolima oyoyo kolima nga, eko pesa ngai poli. Bolingo José o mwana mama, na pesi yonso epana nono, kolima oyoyo kolima nga, eko pesa ngai poli. Kolima oyoyo kolimanga, eko pesa ngai poli. Bolingo José o mwana mama, na pesi yonso epana nono, kolima oyoyo kolimanga, eko pesa ngai poli.